พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นฤาษีหลายภพหลายชาติมีฤทธิ์มีเดชห่อเหินเดินอากาศก่อนที่จะได้มาเป็นพระเวสสันดรก็เป็นฤาษีสุเมธจะยินบริพเทศสังกัดเวลาฮะฟังพระเวสฟังมาจนเฮาแล้วบ่เข้าใจนี่แต่ฟังบ่เข้าใจไงเพิ่นเทศสังกัดก่อนสิเทศพระเวสสังกัดมาจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤตว่าสักกะละแล้วปีเดือนนั่นแหละที่มันผ่านไปเพิ่นสิลายอายุศาสนาแล้วก็ลายขึ้นหลังตั้งแต่พระพุทธเจ้าของสิมาเป็นพระเวสก็เป็นฤาษีซะก่อนชื่อว่าสุเมธดาบดาบนั่นแปลว่าฤาษีเหาะเหินเดินอากาศมาเห็นคนหลายๆคือหัวมอนผมอยู่เพิ่งอยู่เฮ็ดทางผู้ใดมักจอกมักเสียงผู้พูดเอาใส่ตะเลียงเอาใส่ปุ่งทีหามไปถมแต่งทางมาฤาษีเหาะผ่านไปสงสัยบ่แล้วไปเหาะขึ้นมาเบิ่งมาเลียเบิ่งมาซ่องเบิ่งโอ้ยเห็นอย่างนั้นยำยำง่ายคนทั้งหลายโดยปวกพอเห็นบอกไปเทศว่าอยู่นี่พระเวสสันดรภาษาลาวเอาไปเปิดไฟไม้ปีมือนี่มีเสียงแค้นกองพันประบดีให้กินข้าวในดอกให้กินข้าวกับแจ้วก็พักอยู่แจ้งก็เจ้าหยามหยามอยู่คือปวกเขาเห็นยังกับหูจักก็เลยห่อลงมาบนพื้นแผ่นดินมาถามมหาชนทั้งหลายว่าท่านผู้เจริญเอ้ยพร้อมเพียงสมัครสมานไมตรีสามัคคีกันดีนะท่านทั้งหลายกำลังทำอะไรกันมหาชนทั้งหลายก็ตอบว่าโอ้ท่านฤาษีผู้ทรงเดชพวกเรากำลังกระทำทางเข้าสู่นครธุมวดีเพื่อต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพรุ่งนี้ท่านจะเดินทางเข้าสู่นครธุมวดีพอได้ยินสื่อพระพุทธเจ้าโอ้ยเอาหน้าพระท่านเลยนะอันงงเงยอยู่ในเมื่อยคอยรีตนคอยเทศคนจากนอนไปหาหัวปุ๊บไปคอกวางคนมันจะง่วงพังง่วงจะได้จะมารับสัมสากระดองกระเดียกบ่ตื่นบ่เบิกบ่เบิ่นระบาดนึกไปแค่แค่มาเลยว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะว่าผู้เงาผู้โง่ผู้ม่วงบ่ได้บ่ได้เพือผู้หลับอยู่ตลอดเวลาบ่ได้ว่าแต่ก็เป็นตาหันอยู่ดอกแล้วงงเองนี่ก็ได้มันทําบ่งามทีนี้พอได้ยินคําว่าพุทธเจ้าคนหัวลุกงาเพิ่นบอกว่าพระพุทธเจ้าประชาชนบอกว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรจะเสด็จเข้าสู่พระนครธุมวดีพรุ่งนี้พวกเราก็เลยพากันมาทำทางต้อนรับพอได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าสนองคนหัวลุกงามนะคำว่าพุทโธที่เราบางเหตุปัญหาเข้ามานั่งภาวนามาพุทโธคำว่าพุทโธเนี่ยยากนักยากหนาที่มนุษย์และเทวดาจะได้ยินเป็นแสนกับจะได้ยินมาครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นทั่วๆไปกทาจิกระหจิโลเกยังอุปชันติตถาคตาพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นบางครั้งบางคราวทั้งนั้นเท่านั้นภาษาบาลีว่ากถาจิกระหจิแปลว่าลังเถือบางครั้งบางคราวโลกนี้เกิดมาเป็นแสนแสนโลกแตกไปเป็นแสนแสนโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาทุกโลกตนโดนจะมีหน่วยหนึ่งถ้ามีโลกเกิดขึ้นมาใหม่หน่วยหนึ่งจะมีแต่โฟลุสีเท่านั้นสิได้เกิดมาสั่งสมบุญญาบารมีในโลกกับพวกพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆโลกเกิดขึ้นโลกแตกสลายไปลูกหนึ่งเกิดขึ้นใหม่แตกไปลูกใหม่เป็นแสนโลกจึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์เกิดขึ้นได้พอสุเมธฤาษีนี่ได้ยินคนหัวโลกเป็นปมนางนกเราได้ยินเขาบอกเพื่อนว่าพระพุทธเจ้าพอเราเป็นฤาษีอายุยืนเราเกิดมาหลายโลกหลายแสนหน่วยโลกแล้วเราไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าจะเกิดมันเดี๋ยวโอ้ยให้คอยเห็นน้ำแหน่คอยกระจายได้บุญให้ฉันทำด้วยแบ่งบุญให้ฉันด้วยอาหารปุญญาภาคีอัสสะคอยมีส่วนในบุญน้ำเจ้าเนี้ให้คอยแน่ปันบุญแน่คืออยากเห็นทางน้ำเขาคอยเห็นแน่จะบ่อนจะได้บุญน้ำมหาชนทั้งหลายมองดูเป็นฤาษีหนุ่มได้บุญเป็นฤาษีเฒ่าพันยังนุ่มๆอยู่สุเมธดาบสก็เลยบอกว่าเออฤาษีนี่มีฤทธิ์มีเดชมากนักเรามาช่วยกันแบ่งที่ให้ทำทางให้แก่ฤาษีนี้ให้บ่อนยังยากบ่มีขีดต่ำบ่ลุกๆมีแต่ขีดต่ำเรามีหรือมีเดรัสเซตแล้วไงว่าเฮาจะเห็นเฮาให้บ่ไงไงปันให้เราบ่มีขีดต่ำเราโอ้ยจะเสียจังได้แต่ปัน มีฤทธิ์เหาะอยู่บ่เสียทางที่ต้นบ่รู้จักเสียจังได๋เอาผ้าปูนั่นไปหุบเอาขี้ดินมาใส่มันก็จบเพิ่นบ่มีหุบขี้ดินแก่ละๆๆแก่ผ้าปูนั่นมาเทเจ้าไปหากวดเอาตีนกวดเอามือกวดใส่ผ้าปูนั่นผ้านิสิทธนะเอาลากลากมาปูมาถมบ่เต็มไปเอาอยู่เบิดมื้อเบิดคืนฮ้อนมื้อเช้าบ่ทันแลยังอยู่ชั่วระยะชั่วคนหนึ่งความยาวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีพันปังกรพร้อมด้วยพระอรหันต์ทีนาศเป็นพันเป็นหมื่นหยามหยามมาแล้วได้ป่ะนะมาแล้วเหตุบ่แล้วเห็นจังได๋เหตุบ่แล้วมันเหลืออยู่บ่หลายดอกทอดจักว่านึงเลยล่ะก็เลยนอนเหมือนกับคิดต้องเป๊ะไปเอาเจ้าของนี่ไปเป็นทางว่าได้เพิ่นเจ็บมันสิสิทันเพิ่นเหตุบ่ทันพระพุทธเจ้าก็มาหยุดยืนยังพันเหยียบเป็ดบ่ได้เด้นะก็เลยว่าขออนุโมทนาเถิดพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญขอให้หม่อมฉันได้มีส่วนแห่งบุญนี้จงไต่ร่างกายของข้าพระองค์นี้ไปเถิดพร้อมด้วยพระขี้นาศพทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ไต่เหยียบเหยียบหลังเราไปสะพานไปพออรหันต์ทั้งเบิกเหยียบไปไปไม่มูห้องสิเศร้าปวดอะไรดีไปยังเนาะพอเพิ่นไต่ไปเนี่ยสุเมธฤาษีก็อธิษฐานในใจสาธุด้วยเดชแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทอดกายเป็นสะพานขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นในอนาคตกาลนู้นเพราะว่าจะสิปั๊บเพราะคือจะเสียเพิ่นฮู้พระพุทธเจ้าทีปังกรรู้พอคำว่าก็ไปยืนจึกก็เลยบอกภิกษุทั้งหลายฤาษีหนุ่มดาบหนุ่มคนนี้จะเป็นนอผู้ทางโกนยังพันได้เป็นต้นเป็นนอซื่อๆเป็นนอนะว่านอโพนั่นน่ะนอผู้ทางโกนผู้นี้เป็นนอเป็นเบี้ยพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนู้นฤาษีหนุ่มตนนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสมณะโคดมเพิ่นบอกพระทั้งหลายขอพึงทั้งหลายจงพากันชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการเถิดพาทั้งเบิดก็สาธุการสาธุคือเบิดหมู่ฤาษีหนุ่มดีใจคือสิได้ตรัสรู้มื้ออื่นตอนนั้นหอได้มีอภิญญา5แล้วยังเหลือตัวเดียวมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีการแสดงฤทธิ์ต่างๆได้มีการรู้จักจิตใจของคนอื่นมีการลึกชาติของหลังได้ด้วยมีห่อนห่าแล้วยังโตเดียวจะสิจบอภิญญาอภิญญาโวสิโตสันโตสเวโยขาติโขมุนีอยู่จบอภิญญาไปมุนีอันประเสริฐยังบ่จบได้5อันนี้เพิ่นเรียกว่าอภิญญาโลกีทีนี้ก็มีอยู่ผู้มื้อนี้มีคนมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์แต่มันกี่เลยแก่กว่านั้นตัวที่ชนะกิเลสคือตัวสุดท้ายอาสวะขยักยานบริเกียวกับตาทิพย์บริเกียวกับหูทิพย์บริเกียวกับหูจักจิตใจใจผู้ใดหูจักใจใจเจ้าของไม่ได้เกี่ยวกับการแสดงฤทธิ์ต่างๆดำดินบินเรือนห่อหุ่นเดินอากาศตัวนี้เก่งกุมยอดอภิญญาคือการชนะกิเลสหูจักใจเจ้าของอย่าไปหาหูจักใจผู้อื่นอ่านใจดีๆอันนั้นว่าบอกให้นั่งสมาธิบังใจเจ้าของพระพักตร์อันขี้ขาดซึ่งมันไม่ได้จากได้ตาทิพย์ได้หูทิพย์ก็ไม่จักอยู่นั่งอยู่นี่เพื่อดูแต่ว่าก็บ่ชนะกิเลสพระพุทธเจ้าของเราขนาดได้5อภิญญาเลยเหลืออันเดียวถ้าพระพุทธเจ้าทีบังกรจะแสดงธรรมให้ฟังในขณะนั้นถ้าท่านปรารถนาจะเป็นพระอรหันต์ธรรมดาก็สามารถจะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ต่อหน้าในขณะนั้นแต่ถ้าได้อธิษฐานเป็นพุทธเจ้าแต่แล้วจะต้องทนทรมานทรกรรมบำเพ็ญบารมีไปอีกนานแสนจะนานจากวันนั้นมาจนถึงวันตรัสรู้4อสงไขยแสนมหากัปก่อนหน้านั้นย้อนขึ้นไป16อสงไขยแสนมหากัปรวมเป็น20ถ้ามาเรามาบอกแล้วก็ปลายเป็นซื่อๆดอกว่าเสียอสงไขยเสียอสงไขยมานับเอารัดเอาบันบางเพิ่นเป็นฤาษีนี้เป็นสุเมธฤาษีนี้จะมาว่าเสียอสงขาวไขยแต่ถ้านับย้อนคืนไปก่อนสิมาฮอดฤาษีนี้16อสงไขยแต่เกินมาตายไปจะว่าเพิ่นฮู้จักได้ปานเพิ่นเกิดมาได้ทำคุณงามความดีทำความเพียรต่างบารมีมา16อสงไขยแสนมหากัปเพิ่นจังหัวใจโอ้ยโลกนั้นบ่ฮอดสิมีพระพุทธเจ้าได้ยังไงได้ยินแต่ซื่อๆก็ดีใจแล้วว่าสิได้ฟังเทศได้เห็นน่ะเพิ่นจังว่ากถาจิกระหจิโลเกยังอุปชติตถาคตาอะหังลักขีวัตตเมอัจฉะโอทปาธิวันนี้โชคดีได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอเพิ่นว่าลัคคีนั่นแปลว่าโชคดีภาษาบาลีภาษาอังกฤษแปลว่าลัคกี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าผู้ใดเรียนภาษาบาลีเก่งๆแล้วเรียนภาษาอังกฤษก็บ่ยากมันใกล้กันอยู่ลังควม วันนั้นสุเมธดาบสอุทานขึ้นในใจว่าลัทธิวัตเมอุทปาธิอัชชะโอหนอวันนี้โชคดีได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอเราได้มาถึงความเป็นโชคแล้วหนอความฟุ้งโชคแล้วหนอได้ยินในเพียงชื่อของพุทธเจ้าจากเมื่อนั้นมาพระพุทธเจ้าพญากรแล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปผู้นี้ก็บ่แม่นโดนๆบ่แม่นซาตานสี่อสงไขยแสนมหากัปขนาดหอได้เวิร์นๆอย่างนี้มันบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยเธอประดังสมาธิดาวรุ่นต้องควรกินเวลาแล้วยังโดนมันเปิดที่ไหนมันเปิดเยอะเลยจะไปขี่ข้ามปวดขาจะนอนโอ้ยตายจะโน่กูนี่มันเป็นอัมพาตโน่กูเคยจะสมบัติโน่พลิกประแปรประแปรจังนั่งรับดังเต็มไปหันไปยังถามมันเป็นยังจากปวดเป็นยังสิเป็นหนังฝากปวดเป็นยังสิเป็นหนังมันสิบอกว่ามึนฝากมึนสิเป็นยังบอกมึงจะเจ็บจะปวดต่อไปก็นั่งรับมันเป็นยังอาจารย์ตายไปเป็นอัมพาตมันก็เลยมันก็พี่เลยต้องไปโน่เป็นตึ้งต้องไหมมันเลยพระอรหันต์ตัสมาตพุทธเจ้าล้วนแต่เคยเป็นฤาษีมาก่อนฤาษีมีไรมันบ่มีไรเยสุวามันบ่มีไรจะเป็นของพวกเราได้แม่แม่นู่นน่ะแท้งบ่เห็นแท้งบ่รู้จักมันจะได้มีมิติหนึ่งเรียกว่าสเปเชียลดิเมนชั่นมิติพิเศษซิกเซนส์คือมีประสาทพิเศษอันหนึ่งที่จะสามารถรู้เห็นสัมผัสได้แท้งคนร่างกายมันก็บ่เกี่ยวพันกันบ่เคยผูกพันบ่เคยเป็นพี่เป็นน้องบ่เกี่ยวดองบ่พอบ่รู้จักก็ถือว่าคนกันไปซื่อๆความจริงมันมีนะพระอรหันต์ที่เด่นๆพระมหากัสสปะพระมหาโมคคัลลานะมหาสารีบุตรล้วนแต่เคยเป็นฤาษีมานานมาหลายภพหลายชาติมีฤาษีองค์หนึ่งน่าสนใจฤาษีรังพวกเป็นหมอจ่าไปเกิดชาติหน้าขึ้นตามก็เป็นหมอจ่าคือเก่าของเก่ามันเป็นสันดานติดไปหัวจักหวานหัวจักจ่าในสมัยพุทธเจ้าของเรามีพระภิกษุองค์หนึ่งอายุยืนบ่คือบางคือเมือง160ปีพอใหญ่นี่82ปีครึ่งเล่าน่ะได้ครึ่งนึงของเล่าน่ะ82เป็น16เนาะพระภิกษุองค์นั้นอายุ160ปีตายบ่เคยนอนบวช120พรรษาแต่งงานสมรสมีลูกมีเมียร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติ160กอดมันนี่ก็มีเมียเป็นเศรษฐีได้มุ่งถึงอายุ40ปีเอาสมบัติไปหาท่านหมู่เบิดท่านบ้านท่านเมืองคนทุกคนงานบวชมอบให้เมียใครจะอยากได้ผัวใหม่ก็เอาซะส่วนหนึ่งแบ่งไว้ให้เมียส่วนหนึ่งจะของไปท่านเบิดขอลาไปบวชบวชได้120พรรษาเป็นโยมอยู่40ปีบวชไปหาตา120พรรษาเป็นเจ้าปี160น่าอัศจรรย์บ่เคยไข้บ่เคยรู้จักปวดหัวปวดท้องบ่เคยรู้จักเจ็บจากไข้นั้นแล้วบ่เคยนอนได้ปานนั้นบวช120ปีไม่เคยนอนมีแต่นั่งใครอยากรับก็นั่งรับเอาคือลิ่งไงกาปีมิถังเสยถาลำเมื่อลิงพอไงพอไง82เคยเห็นลิงนอนเหยียดเหยียดที่ห้องบอกอยู่ไปไหมแล้วเอาเธอพอไงลิงมันนั่งรับเอาเขามันนอนรับคือห้องเหยียดขาลามตรงต้นไม้ตายไว้ตรงตรงพระพระองค์นั้นนอนรับมันคือลิงรับกะปิกะปิภาษาบาลีว่ากะปิเนี่ยมันแนวมาเป็นกะปิกุ้งเลยมันแนวมาเห็ดแจ๊บแดกเลยกะปินั่นแปลว่าลิงกะปิมิถังหลับเหมือนลิงมิถังแปลว่าหลับทีนะง่วงมิถะหลับง่วงหลับนั่งหลับแค่ไหนประชาลามานั่งง่วงง่วงกะปิมิถังหลับเหมือนลิงลิงมันนั่งหลับเอามันอยู่ปลายไม้มันบนได้นอนเหยียดได้ถ้ามันเหยียดมันตายดำเนียมลิงไปแล้วมันโตตัวใหม่ก็นั่งหลับ120ปีถ้าเป็นหมู่เฮาสิบ่เป็นโรคตายแต่พอเช่นว่าเพิ่นนอนปวดแอร์เป็นโรคตายนี่ตายแต่ว่าขอร้องบ่ได้ขอได้ขอว่าสิบ่หลับพัดตานึงร้องบ่ก็นั่งหลับออกบ่นอนบ่ให้หลังติดเพิ่นสิได้แต่มื้อได้13มื้อนึงสิตายปวดแอร์ คือไปพักพักคุณละพึ่งนั่งได้จะทอมือไปตายลอยยี่สิบปีอันพากูเฮาเนี่ยสิบอะไรเนี่ยพวกเดินรอบมือพี่ให้อดเขาบอกินเขาเนี่ยกินได้นานเนี่ยได้หลายมือได้เป็นเดือนสามเดือนก็บอเจ้าของเสียตายบอมือยังบอใจบอปวดแต่เมื่อนั่งบอนอนเนี่ยมันจะนั่งรับเอาบอได้ได้สิบสามมือเนี่ยเจ็บตายบักเกิดไปหายามาให้กินไปกินไปคัดว่าเป็นตอนติดตายปีบแล้วเนี่ยไปเลยเศร้าคิดเจ็บเป็นนิ่วจะได้ไปยิ่งนิ่วออกซิบออกเก้าหน่วยนี่เพราะว่าเขาบอกคือเพิ่นเขาบอกคือเพิ่นบุญเขาบอกพร้อมคือเพิ่นองค์พระกุลาเนี่ยแล้วบอกไข่บอกเคยหูจักไข่นางเบิดขึ้นเบิดมือร้อยยี่สิบปีก็บอกเคยปวดแอวจนห้องมือตายตายก็ตายนั่งนั่งตายเออลูกซิบลูกหามาคนละคนเขาเข้ามาทางนู้นแล้วไปหาขอบโป๊ะไปหาขอบมุติเขาลูกลูกข่อยสิตายได้เมื่อมาหาหนี้ว่าข่อยมโนพันมาทำไปหาเอิญคนสิตายไปหาคนที่บ้านได้ตายจะมาร่วมกันเบิดมากันเลยบอกท่านผู้มีอายุทั้งหลายสิ่งใดที่ท่านสงสัยในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงถามเถิดเวลาของเราไม่มีเหลือมากจากนี้ไปไม่นานนะฉันจะตายแล้วนะใช่ปะสันติเกมรณังไมหังนิพพานันตะมุปาคติงความตายของฉันก็ใกล้เข้ามาแล้วพระนิพพานของใครของฉันก็ใกล้เข้ามาแล้วจะตายท่ามกลางพระนิพพานจะไม่ตายในพระตาสงสารมีอะไรก็ถามสามีเวลาไม่มีใครถามไม่มีใครถามระหว่างสังกัลลาเด้อทำไมสร้างสอนลูกศิษย์จะพากันประมาทคือพระพุทธเจ้าสอนห้ามมือสิตายใกล้สิตายอยู่ใกล้สิตายในลูกขึ้นมาสอนอีกว่าให้ประมาทอาประมาทเถนะสัมปาเถิดอย่าพากันประมาทเธอเอาความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแล้วพึงจะตายองค์นี้คือกันทรงสร้างสองลูกศิษย์บอกให้ประมาทคำว่าถามนะเขาจะไปก็เรื่องนั่งกับงับไปประเดี๋ยวตายนางตายเลยสาเหตุนี้เอามาจะใส่จะเป็นภูมิวิโลกจะมึงจะปวดหลังปวดแอบจะฟังปวดห้องนางอยู่รอยยี่สิบปีก็มาเป็นอย่างตายก็ตายนางปูนจะข้าไปลื้อสิเพื่อนนี่ก็เป็นเรื่องสีมันกันเรื่องสีมองตาสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าปฐุมมุตตระคนละองค์กันได้กับองค์ที่พระพุทธเจ้าห่อได้พรองค์นี้ชื่อว่าทีบางกรพระพุทธเจ้าก็มีอยู่หลายองค์แต่หางโดดๆจะสิเกิดมีในโลกหนึ่งโลกอันนี้มันไม่ได้ยื่นไปได้จนมันก็แตกแล้วมันถึงมีเมืองนั้นเกิดขึ้นมันก็เกิดเป็นตายเป็นที่กันโลกอะไรที่มาบอกนี้ประธานนี้มูฮั่นที่มาตายเป็นที่มาหาผัวกับหาเจ้าก็คือมหานิเทศอยู่ดีบอกตายก็ต้องตายตัวโลกยังสิแตกสิตายจ้อบ่เทียงบ่แท้ตะเว้นนี่ดวงอาทิตย์นี่ก็ยังจะมอดจะดับสิดับอยู่ได้สิมีหน่วยใหม่ขึ้นมาอีกสิมอดไปคือตะแกงมันบ่เทียงน่ะอันนี้จังมากวันหนึ่งเมื่อท่านเป็นฤาษีอยู่ป่าหิมพานต์เป็นฤาษีมอจ๋าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าปฐุมมุตตระพาพ่ออรหันต์500 ลูกเดินทางผ่านไปในป่าหิมพานต์วันนี้ในป่าหิมพันต์บ่อนั้นมันมีต้นไม้ในหนึ่งต้นไม้เมาเพิ่นว่าวิสักลุกขาปุภานิกาเลอุปสติต้นไม้มีพิษถึงงามันเป็นดอกดอกก็เป็นพิษคนบ่จะถีบยางไปห้องนางอยู่สิงหาวงามงามแล้วตะนั่งตายยืนตายนอนตายสลบคันที่กินดอกมันนั่นดอกอันนี้คือดอกไม่บางดอกอย่างดอกน้ำเกลียงอยู่ถึงวันบัดในห้องคือมันออกมาเนี่ยเหม็นกลุ่มบัดตึกคอยพ่อจะไปรักพิมคือเนี่ยไปดอกไปตึกเหม็นมันจะดอกเป็นโมเมนเทลเขาไม่ได้ไปเลยดอกมะหอมดอกเหม็นมันคือดอกลำดวนพระพุทธเจ้าปฐมมุตตระพร้อมด้วยพระสาวกบริวาร500 รูปเดินทางเข้าไปในป่าไปมาผ่านโซนนั้นไปหลุดไปถือกินดอกไม้พิษอ่ะนะต้นไม้หางามงามแล้วกองเขาจ้องแกแต่แล้วองค์กันรับหมอบกระแตยืนด่านหินแล้วองค์ก็เหยียดขลาดยังแต่พุทธเจ้าผู้เดียวพุทธเจ้าปฐมมุตตระอาศัยอิทธิบาทอาศัยอภิญญาพอจะป้องกันตัวเองได้ก็เมาขึ้นกันแต่หางามอับขึ้นกันแต่ว่าหางบ่ถึงสลบเช้าวันนั้นมีฤาษีตัวหนึ่งหอกไหว้ฟ้ามาออกกำลังกายยังมือสาวออกกำลังกายหอกออกกำลังกายไหว้ผ้าไหว้ฟ้ามาบนไม่ร้อยหน้าร้อยฟ้ามาดองเพื่อจะไปหาเรื่องที่มันต้องคอยยืนขี่รถดอยไปร้อยไปออกกำลังกายยังไม่สาวจะมาเตะออกยาก็มาเป็น เปิดบ่ตบหอนงานก็บ่เป็นคอยขี้รถน้อยก็ไปกับหมู่เจ้าประมาณนี้ก็ไปแล้วซําแม่ตั้งนึงยังไปหาเล่นน้ํากงน้ํากวงน้ําฟ้าไปแล้วพอออกกําลังกายค่อยอันแล้วก็เหาะเหาะว่ายฟ้ามาในอากาศมาเลยมาเลยเห็นพระกองกระจอยแจกก็อย่างอย่างนั้นดานหินโคชิบหายแล้วกันพระสมณะทั้งหลายแล้วมหาสมณะเหลือองค์เดียวเพิ่นเอิ้นพุทธเจ้าว่ามหาสมณะแปลว่าสมณะไงนั่งอยู่องค์เดียวกําลังเมานอกนั้นพากันเหมือนยาเหมือนปลาถูกยาพิษตายเพราะมันตายโดยสลบแล้วก็ฟ้าวลงมาหายามาใส่เอามาใส่ดังเอามาใส่ดังตะลงเดี๋ยวขึ้นเบิดกระมองกระแมงแล้วมันกราบทูลพระพุทธเจ้ามาพากันมาจังไรเนาะพากันก็บอกว่าพาสาวกมาสิเดินทางผ่านป่านี้ไปที่อีกเมืองหนึ่งเพื่อไปอนุเคราะห์โลกก็เลยฤาษีก็เลยบอกว่าป่านี้มีต้นไม้เป็นพิษเวลานี้เป็นเวลาที่ดอกไม้พิษมันเบ่งบานผู้คนหรือสรรพสัตว์ถ้ามารู้เราจะเมาทั้งนั้นพามาตรงนี้ถ้าอยู่ที่นี่นานๆก็จะสลบสลายหรือล้มตายไปแล้วยามาแก่พระพุทธเจ้าก็เลยอนุโมทนาสาธุการหายพรแล้วขอพรในเดียวขอให้ข้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้ประสบพบพานได้ฟังธรรมต่อหน้าต่อพระพักพระสมาธิพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเพื่อก็เลยทำให้ต่อไปในอนาคตเธอจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ขีณาสกจะเป็นสาวกสำคัญองค์หนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสัมมณะโคดมในอนาคตการนู้นเราก็สาธุมาขอพระพุทธเจ้าห้องหนึ่งเราจะบ่เป็นไข่เป็นน้ำจ้าเถื่อเรายาไปปัวพระมุนันแล้วก็ตอนหลังมาเราก็มาเหตุสวมสัมพุทธเจ้ากาสปะในละเมื่อเกิดเราไม่เหตุฐานมุ่งเพื่อสั่งกุฏิวิหารเราไปเหตุเราเห็นเป็นส่วนท้ายวันนี้บางคนถูกแล้ววะผู้ใดถูกเราไปเขาเนี่ยใครแน่ไม่แห้งอันนี้ได้บุญได้มองจะสั่งไปกุศเพราะว่ามันคือจะสั่งสมมาเห็นว่าเวลามันทุกข์มากคือจะขอบได้ตัวใหญ่โดนเขาไม่ได้กินเขาทานี่เขาวันหนึ่งวันซุปจากชั่วโมงหนึ่งที่ซุปเราก็พอทานได้แต่พอดีแล้วสักก้อนมันทานได้พอชั่วโมงหนึ่งถ้าสักก้อนสมันบ้างมันจะอุปหาแล้วมันไม่ลดถามอะไรมันทุกข์เพราะนั้นเป็นจังหวะสุขาห้องสุขาห้องหอมทุกห้องที่ปลดเบื้องทุกข์เอาทางได้สวมตอนหลังมาถวายพระอรหันต์พระพุทธเจ้ากัสสปะก่อนที่พุทธเจ้าห้องจะเกิดขึ้นอันนี้สองทางสวมแน่อันนี้สองเป็นหมอยาผัวพระอรหันต์ทั้งหลายแน่มาหอดสร้างเนี่ยมองจะไข่จะหนาวมึงจักเจ้าหลังปวดแอวอันนี้ก็มาจากฤาษีเอ้าทีนี้มันแจ้งแล้วจะเล่าให้ฟังว่าฤาษีนี่มีไหมบอกให้เข้าใจว่ามีซะมีจริงๆนะอันผู้เล่าเรื่องนกเจ้ามื้อนี้นกเจ้าสิออกแล้วเฮาเลยบังฟ้าได้ยังบ่ทราบมีบินมือเป็นหมู่แล้วแสดงว่าฝนสิเบิดนกเจ้าบ่มีตัวผูกกับฤาษีผู้นี้แหละไปพ้องสุนันทาฤาษีผู้นี้เอาขี้ดินไปถวายเพิ่นเฮ็ดวัดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจะขอเป็นฤาษีแต่เลื่อมใสพระเพราะฤาษียังบ่ทันมีศีลคือพระเด้พระมีศีลตั้ง227ถึงศีลนอกปฏิโมกข์อีก800กว่าข้อศีลพระฤาษีบ่มีศีลดอกข้าเจ้าอยู่ในป่านั้นจะกินหยังได้ก็กินข้าบ่อยากก็บ่กินเพิ่นนี่บ่มีผู้ใดตั้งศีลตั้งระบบระเบียบให้ตั้งเอาเองก็บ่เข้าใจศีลนี่ตั้งมาได้พระพุทธเจ้าเฮาจะได้ประพฤติปฏิบัติตามฤาษีเราบ่ได้อยู่นําพระพุทธเจ้าเราอยู่พอเราอยู่ในป่านั่นตรงเราจึงมีศีลน้อยกว่าพระเราจึงต้องกราบต้องไหว้พระบัดนี้สุนันทาฤาษีเห็นพระพุทธเจ้าปฐมมุตระผ่านมาเลื่อมใสหลายเลยเอาหินดินถวายเพิ่นปลูกต้นไม้ถวายเพิ่นเป็นบัดเรียกว่าอารามนั่นคือชื่อของวัดป่าอันวัดนี่เป็นชื่อของวัดบ้านมันเกิดใหม่วัดเป็นภาษาไทยภาษาลาวไปวัดแท้แห่งหุ่นจักรเด้อวัดเนี่ยไปวัดแท้แท้บ่รู้ยากปานใดนะภาษาลาวภาษาไทยบ่วัดดูสิยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นั่นแหละให้เขาจะวัดไปว่าอย่างเขาจะถามวัดไปว่าอะไรไปวัดแท้ว่าท่านไปภาษาลาววัดแท้ว่าท่านยังเพิ่นสิเฮ็ดเฮ็ดศีลเพิ่นต้องมาวัดให้ยาวเท่านั้นกว้างเท่านี้พระเจ้าแผ่นดินมอบให้จึงว่าวัดอันอยู่ในป่านี่เพิ่นเป็นบนดูปกติของนักบวชเพราะนั้นว่าอารามแปลว่าป่าอันที่เป็นที่น่ารื่นรมยินดี เราปลูกป่าเมื่อแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าชื่อว่าปฐมมุตระจากเมื่อนั้นมันเคยตกนรกจักเถื่อเคยเกิดเป็นคนกับเทวดาสุดท้ายได้ฟังเทศพระพุทธเจ้ามื้อเดียวออกมาบวชแท้ผมบ่ทันแลเป็นพระอรหันต์ก่อนหมู่มาท่านนี่เป็นพระอุบาลีผู้ทรงพระภิกษุในแต่ก่อนแล้วก็เป็นฤาษีชื่อว่าสุนันทฤาษีฤาษีสูงหนึ่งสามบารมีเพื่อจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฤาษีบางประเภทพอใจในความเป็นฤาษีอย่างนั้นบ่ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์อย่างว่าเป็นเจ้าของขักทางนั้นตายเจริญอิทธิบาทบางทีคนอื่นตายไปเป็นลอยเป็นเศร้าเสือคนอาจจะของยังอยู่อยู่ในป่าน้ำดอกพวกนี้มีความอิ่มปีติพักขาบ้านในอยากมันอิ่มเองในใจอิ่มอิ่มเลยตายยากไม่ให้เจ้ากินได้เนี่ยมาให้เจ้าขึ้นใบมังมองภาษาบาลีเรียกว่ามังมองต้นมังมองใบมังมองว่าตีลากาปัณณตีลากาตีร่างกายน่ะนะภาษาหมากเมาแปลว่าหมากเมาปันนติรกาใบหมากเมาฤาษีเอามากินเขาเคยได้ยินว่าเพื่อนไม้มันใบไม้มงใบแม่กินบริมันยากดอกห่วงมากินซื่อๆนี่แล้วเขาเจ้าอยู่ได้ไงฤาษีมันปรับตัวอยู่ได้เป็นแสนปีพันปีหมื่นปีมาแล้ววันนี้ซุ้มมือนี่ร่างองค์ก็เป็นหมอยาแต่บางองค์บำเพ็ญตนเพื่อจะเป็นพระอรหันต์เพื่อที่เป็นพุทธเจ้าก็มีจึงมีความเมตตาอนุเคราะห์คนอื่นมากจังที่ชื่อว่าผู้ที่บำเพ็ญตนเพื่อเป็นพระอริยเจ้าในอนาคตตอนเป็นฤาษียังบ่ได้เป็นพระอริยเจ้าได้กิเลสยังเต็มหัวได้ครับข้าคำว่าในบ้านในเมืองบ่โดนตายจริงอยู่แต่ในป่าบ่มีผู้มีคนอันนี้ฤาษีรุ่นผู้เบิกรุ่นไพโอเนียรุ่นคู่มือนี่ยังบ่อึดข้าบ่ได้อยากเห็นคู่มือนี่ง่ายๆข้าจะเห็นบ่ต้องมีฤทธิ์มีเดชยังดอกไปเบิ่งดินี่ก็เห็นดินี่แล้วเมืองลือศรีเกตประเทศอินเดียย่างไปใส่เหยียบแต่อุจาระลือศรีย่างไปเหยียบไปขี่ลือศรีหลายหลายจนเขาตักซื้อเมืองลือศรีเกตยังอยู่ได้ขุมเมืองหลายคือยังไงผมพีหนวดลากขี่ดินหัวก็มีเล็บเพิ่มไปกอมโลโคงเล็บเพิ่มขี่แขวนปัดปมมาปนประดุกบ่ครับเพิ่มบริษัทเอาแต่ใครจะสิอยู่ภาษาบาลีเรียกว่าอิสิปกทันโตปกทันโตผู้มีโคนอยู่ในฟันอิสิปกทันโตไปแปลจากภาษาบาลีบาลีว่าปักกะทันโตทันตะไปว่าแขวทันโตภูมิแขวปักกะมิได้ขี่ตมยังไม่แขวเลยขี่ตมยื้อแขวเป็นยังไงขี่แขวก็รู้ตรงคุยไม่ได้มาเองเลยทำไมต้องแบบมานี่สู้เนี่ยอยู่ในป่าในดงนึงมีฤทธิ์มีเดชได้มีอภิญญามีหูทิพตาทิพมองเดินอากาศหาข้าเจ้าย่านบ้างขันถ้าจะมาในบ้านในเมืองหาพอดีมีฤทธิ์พอมีอายุยืนแต่ก็มีพิญญาระลึกชาติผู้ใดน้องเคยเกี่ยวดองของญาติเกี่ยวหันเนื้อห้องพอจะเข้าไปเทียบอาศัยผู้นั้นเป็นผู้เฝ้าโตยังมาหาแม่ยายนวลจะสิอาจจะเคยเกี่ยวยงเกี่ยวหันกับข้าเจ้าอาจจะเคยเกี่ยวห้องกับมาหาห้องพอเขาจะมีพิญญาอยู่เขาจะมาเองมาบ่ได้ยากย่านนั้นย่านกิเลสกองอยู่บ้านสาเหตุที่ฤาษีมันบ่มาปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาได้ยังไงย่านที่สุดคือย่านผู้สาวใครแน่ผู้เฒ่าคําผู้สาวได้ย่านพระพุทธเจ้าเฮาแต่เว้าต่ออยู่บ่แจ้งเลยหลาบเข้าบ้านที่เดียวหลาบทําไมเป็นฤาษีโลมะกัสสปะฤาษีพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยสาเหตุที่ฤาษีบ่เข้าบ้านฟังเด้อมีหลายเรื่องพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยล่ะ2เทื่อ3เทื่อสมัยนึงก็ไปตกหลุมนางมุทุลักขณากะลาบอันนั้นก็ได้สิบ่เข้าบ้านอีกจ้าคือมันก็เลยบ่เข้าสมัยนึงกะลาบสาบแทงสิบ่เข้าบ้าน ชื่อว่าโลมะกัสสปะโลมะกัสสปะฤาษีมีฤทธิ์มีเดชหลายอันนี้พวกเทวดาพญามารจากทำลายเขามีฤทธิ์หลายที่พวกพญามารพวกเทวดาก็สร้างมาขันฤาษีนี่ตายสิไปเป็นใหญ่กว่าห้องเพราะฤาษีนี่มีเดชหลายสิได้เป็นหัวหน้าเทวดาสิไปเป็นพวกข้อนห้องถ้าใครจะได้ฤาษีนี่จังเสื่อมเจตนาหาวิธีทำลายคือพระสงฆ์องค์เจ้าหนึ่งผู้ใดมีศีลมีธรรมดีๆนี่ระวังให้ดีอย่าประมาทเทวดามิจฉาทิฏฐิจะเข้ามาทำลายเขาจะสร้างตัวขันเทวดาสัวสร้างพระที่มีศีล